Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nucą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13, więc czas na serwis, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ważne deklaracje po pierwszych od 6 lat polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy. Gwałtowne burze z gradem, na Bałkanach uszkodzone drogi i budynki, zniszczone setki samochodów. Rozmowy o przeszłości i przyszłości zdominowały międzyrządowe polsko-niemieckie konsultacje. Padły ważne deklaracje dotyczące wspólnych inicjatyw obronnych, w tym większego zaangażowania naszych zachodnich sąsiadów we wzmacnianie zewnętrznej granicy Unii na wschodzie. Premier odniósł się też do zadośćuczynienia ze strony Niemiec za krzywdy wyrządzone Polsce przez nazistów w czasie II wojny światowej. Czego oczekuje w tej kwestii od Niemców Donald Tusk? No to pytamy Agnieszkę Drążkiewicz, która wysłuchała wspólnej konferencji szefów rządów. A premier Donald Tusk mówił, że jednym z lepszych sposobów na zadośćuczynienie za wojenne krzywdy przez niemieckie władze byłoby zwiększenie zaangażowania w bezpieczeństwo Europy, także Polski, a także dalsze wsparcie walczącej z Rosją Ukrainy. To, jak mówił premier, co prawda tragedii wojennych strat nie naprawi, ale może być dowodem na to, że Berlin poważnie podchodzi do spraw przyszłości europejskiej wspólnoty. Dla mnie to byłoby największym, najbardziej wiarygodnym takim działaniem, które by w jakimś sensie też odpowiadało na to, co stało się kiedyś. A więc, że Niemcy są gotowe do dużo większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kontynentu. Ważne w takich działaniach mają być również gesty dotyczące historii, mówił premier Donald Tusk. Pochwalił inicjatywę stworzenia polsko-niemieckiego domu w Berlinie, który będzie mówił o ofiarach wojny. Kanclerz Olaf Scholz, mówiąc o tej inicjatywie, nawiązał do zbliżającej się 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Właśnie ten polsko-niemiecki dom ma być miejscem, który będzie upamiętniał ofiary okupacji niemieckiej, widocznym znakiem przeciwko zapomnieniu, przestrogą na przyszłość. Kanclerz zapewnił również, że jego kraj będzie angażował się we wzmacnianie wschodniej granicy Polski, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Jest zgoda Komisji Europejskiej na zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy. Potwierdziły się doniesienia naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. Ostateczne zaakceptowanie korekt przez unijne kraje zaplanowano 16 lipca. To otworzy Polsce drogę do złożenia kolejnych wniosków na wypłatę pieniędzy z KPO. Warszawa nadrabia zaległości, a czasu nie zostało wiele. Polska musi wydać całą 60-miliardową pulę do końca 2026 roku. Tak wynika z przepisów, chyba że zostaną one zmienione, bo grupa państw, która może mieć problemy z wydaniem pieniędzy, jest większa. Na razie jednak Polska musi się trzymać wyznaczonego terminu, a w tym roku chce otrzymać w sumie około 23 miliardów euro. Do tej pory otrzymała w ramach pierwszego wniosku nieco ponad 6 miliardów euro. A co zawierają zmiany w polskim KPO właśnie zatwierdzone? Są m.in. dopłaty do zakupu aut elektrycznych, które zastąpią podatek od samochodów spalinowych, dodatkowe pieniądze na ocieplenie budynków wielorodzinnych, dofinansowanie szpitali czy pomoc dla rolników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 9-latka, który uciekł z jednego z domów dziecka na Śląsku. Policjanci odnaleźli go w Oświęcimiu. Mieszkaniec Witkowic zauważył zagubione, samotne dziecko w Oświęcimiu na ulicy Kolbego i powiadomił policję. Mundurowi przyjechali na miejsce i pomogli chłopcu. Jak się okazało, opuścił on jeden z domów dziecka na Śląsku, a funkcjonariuszom wytłumaczył, że przyjechał szukać babci i wsiadł do przypadkowego pociągu. Z ustaleń policji wynikało jednak, że jego babcia nie mieszka w Oświęcimiu. Chłopiec był głodny, więc policjanci zabrali go do restauracji i kupili mu posiłek i napoje. W międzyczasie dyżurny oświęcimskiej policji ustalił, że chłopiec jest poszukiwany przez mundurowych jednej ze śląskich komend. Finalnie 9-latek trafił pod ich opiekę. Policja apeluje, by szczególnie w czasie wakacji zwracać uwagę na samotnie błąkające się dzieci. Rodzice także powinni zwracać baczną uwagę na to, co ich pociechy robią w czasie letniego wypoczynku. Relacjonowała Joanna Opas. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli obowiązkowe lekcje z pierwszej pomocy. Nauczycieli będą szkolić wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O współpracy poinformowali minister edukacji Barbara Nowacka i Jerzy Owsiak. Szef Wielkiej Orkiestry mówi, że każda szkoła otrzyma podręczniki i fantomy do ćwiczeń. Każda szkoła otrzyma takie 4 minianie. Naciskając tutaj w tym miejscu usłyszymy pyk I to oznacza, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest prawidłowo wykonana, a więc ten nacisk jest taki, jak trzeba. Tak zwana połówka, czyli fantom dużo większy, który także będzie pomagał w tej nauce. To wszystko trafi do szkół. Lekcje z pierwszej pomocy to 12 godzin w ciągu roku szkolnego w klasach 1-3. Gwałtowne burze połączone z ulewami, gradem i porywistym wiatrem na Bałkanach. Mieszkańcy Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii liczą straty o skutkach załamania pogody. Piotr Piętka. Żywioł miał największą siłę w Bośni i Hercegowinie. W okolicach miasta Kozarska Dubica grad miał momentami wielkość piłek do tenisa. Zniszczone zostały duże obszary rolne, lokalne drogi. Uszkodzono wiele budynków i pojazdów. Straty są szacowane na wiele milionów euro. O podobnych zniszczeniach donoszą władze Tuzli i Trebinie, co oznacza, że gwałtowne zjawiska atmosferyczne występowały w całym kraju. W Serbii najgorsza sytuacja jest w stolicy kraju, Belgradzie. Wiele ulic jest zalanych, na drogi spadło wiele drzew i gałęzi. Co gorsze, nadal pada tam deszcz. W wschodniej Chorwacji szalał grad. Bryłki lodu były jak kurze jaja. Największe straty zanotowano w okolicy Vukovaru. Po przejściu żywiołu wiele domów wyglądało, jakby zostały ostrzelane z karabinów maszynowych. Wiele ogrodów i sadów zostało kompletnie zrujnowanych. Do zalań ulic i powaleń drzew doszło również w wielu innych rejonach kraju, w tym w stolicy Zagrzebiu. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze słów parę o pogodzie. Dziś poranek przywitał nas, przynajmniej w Warszawie, deszczem. Było nawet dość chłodno, jak na tę porę roku. A dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na północy i na wschodzie. Po południu miejscami burze połączone z porywistym wiatrem. Od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 23 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. Wakacyjna Muzyczna Poczta UKF w Trójce od 13 do 15, od poniedziałku do czwartku przez całe wakacje. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński, Tomasz Żonda, witamy. Do godziny 15 czekamy na Państwa propozycje pod numerem telefonu 2027 Trójek, także adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Co się wydarzy, to zależy od Państwa, także proszę pisać i dzwonić. prawdziwie w beatlesowskim stylu Kula Shaker i Tatwa na początek muzycznej poczty UKF. Co będzie dalej, od Państwa zależy wyłącznie. Czekamy na telefony i maile 2273 klub UKF @polskiradio.pl. No i teraz prośba od pana Janusza z Lubawy, Blue Oyster Cult i Don't Fear the Reaper. Come on, baby. Nieważne, czy są Państwo w pracy, czy radośnie spędzają wakacje. Muzyka w Muzycznej Poczcie UKF to te utwory, które Państwo sami wybierają na antenę Trójki, trafiają po Państwa telefonach i mailach ukf@polskieradio.pl albo 2027 Trójek. W wakacje pocztę będę prowadził na zmianę z Justyną Grabarz. Justyna już na bliższy czwartek będzie wraz z Państwem. No i czas na pierwszy telefon. 2027 Trójek. Dzień dobry, mam na imię Piotr, jestem z miasta Łodzi. Chciałbym zamówić piosenkę Lecha Janerki, Lola, albo jakąś inną jego piosenkę. Bardzo lubię i szanuję pana Lecha Janerkę. Nie wiem, czy można coś więcej. Jeden z największych artystów w naszym kraju. Po Niemczech. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Stopoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem, czemu wołam. Kula maksa, mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Rower i Lech Janerka, rower, czyli ulubiony środek transportu podczas wakacji. Myślę, że parę osób spędza wakacje właśnie gdzieś tam podróżując po kraju na rowerze. 22,7 Trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Za oknem gdzieniegdzie chmury, ale muzyka słonecznie może Państwa rozweselić dzisiaj. Na pewno do godziny 15, bo Muzyczna Poczta UKF to audycja, w której Państwo wybierają muzykę, jaka pojawi się na antenie Trójki. Czekamy na maile, propozycje. Przypomnę raz jeszcze. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Marek napisał, miło by było, gdyby w trakcie dzisiejszej audycji Muzyczna Poczta UKF wybrzmiał utwór Prąd Piotra Zioły. Lubię słuchać tej piosenki, zwłaszcza latem. To nie był zwykły sen, zamknij teraz oczy, już nie zakłóci nic tej nocy. Nie taki zwykły sen, choć stał się naprawdę, zostawił ślad i znikł na zawsze. Taki dziwny sen ukrył się gdzieś, nie poczujesz więcej, jak przenika się. Płynie we mnie prąd ruchem magnetycznych ciał, elektryczny wstrząs unosi wyżej mnie. Czas krąży znów do rąk. O świecie. magnetycznych dział, elektryczny strząs. Płynie we mnie prąd, zimną krwią zabija czas, krąży znów do rąk, oświetla jaśnień mnie niż blask. Płynie we mnie prąd, ruchem magnetycznych ciał, elektryczny strząs. Piotr Zioła i jego przebój Prąd. Nasz telefon trójkowy w Muzycznej Poczcie UKF rozgrzewa się do czerwoności. Rafał przy nim właśnie czeka na Państwa kolejne propozycje, a to jedna z nich. Numer przypomnę raz jeszcze, 22 7 3. Irek Szczecę-Krajewskie, utwór Pink Floyd, Learning to Fly. Najbardziej chciałbym usłyszeć, gdyż lubią bardzo. My dream, I know.

Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze filet z polskiego indyka 40% taniej. Tylko 16,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 3 lipca. Cena przed obniżką 28,39. Żegnamy reklamy. Już prawie za 28 minut godzina 14. Fajny film. Tomasza Kota jeszcze w tym roku zobaczymy w dwóch nowych polskich produkcjach. Aktor stworzył zupełnie inne role w filmach Kulej, Dwie strony medalu oraz w kontynuacji znanej już opowieści Kleks i wynalazek Filipa Golarza. Z Tomaszem Kotem rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Z najnowszych ról dwa filmy szykują nam się już po wakacjach. Ta zdecydowanie dramatyczna bardziej rola to w filmie Kulej. Kim jest ten bohater? To jest pułkownik Sikorski, który ma takie partyjne zadanie, żeby zaopiekować się, przypilnować i opanować temperament Jerzego Kuleja. Jest to postać fikcyjna, ale to tak się często robi. Jeśli mamy do opowiedzenia w jednym filmie o wielu wątkach, a one wszystkie są zbliżone i podobne, tak podobnie było wskazanym na Bluesa, czyli przyjaciel Ryśka, tak naprawdę ten z filmu nigdy nie istniał, ale on symbolizuje iluś tam tych przyjaciół, którzy tego Ryśka pogrążali. Mamy tutaj faceta, który reprezentuje tak naprawdę aparat władzy, który nieustannie tego biednego Jurka Kuleja gdzieś tam nękał i coś od niego chciał. Najważniejsze co jest dla mnie to, że robią to moi serdeczni przyjaciele, bo Watch Out Production to producenci Bogów i bardzo się wtedy zaprzyjaźniliśmy i uwielbiam pracować z Krzysztofem Terejem i z Ksawerem Żuławskim. No i też druga rzecz, która była niezwykle imponująca, no to Tomasz Włosok i jego przygotowania, bo jak znaleźliśmy się na planie i zobaczyłem Tomka. Zresztą każdy pytał, czy już widziałeś Tomka, Tomek jest w treningu, czy widziałeś Tomka i tak dalej. To było imponujące. Trzecia rzecz, na którą zwracałem uwagę, będąc na zdjęciach, to to, że nie mamy takiego PRL-u cepeliowego. Pojawiło się parę filmów, które pokazywało PRL jako taką słodziutką epokę ze smaczkiem i stylem, a pamiętam, że jak wchodziłem na plan, to tak czuć było tą stęchliznę tamtego czasu i pomyślałem sobie, jest okej. Okay. Sądząc choćby na razie po krótkich fragmentach filmu, które widziałem, to ten twój bohater jednak do tych najprzyjemniejszych nie należy, raczej należałoby go określić mianem groźnego, on wiele może. Dla mnie najważniejsza jest atmosfera na planie i to, w jakiej energii pracujemy, bo to uważam, że bezpośrednio przekłada się na ekran, więc zawsze staram się o taką sympatyczną atmosferę i zawsze staram się być bardzo koleżeński i taki no, życzliwy dla ludzi, którzy są na planie. No i była taka jedna scena na zdjęciach w Kuleju, gdzie koleżanki, które ze mną pracowały i były częścią ekipy, mówiły, Tomek, dzisiaj cię nie lubię. więc tak, jest taka przyjemność, co jakiś czas zdarza się zagrać kogoś naprawdę złego, paskudnego i jak ja wiem, że to jest w dobrych rękach, a Ksawery jest świetnym reżyserem i miałem też absolutną pewność, że producenci będą dbali o jakość za wszelką cenę, więc miałem czystą przyjemność zagrania kogoś złego. Postać fikcyjna, ale realia prawdziwa. Których lat dotyczy film? To jest okres między dwoma olimpiadami, 68-72 i pokazujemy jego los od pierwszego złotego medalu do drugiego. Oczywiście 68 rok jako ten moment historyczny w naszej najnowszej historii jest również zaznaczony. Głównie skupiamy się na tym okresie, nie jest to film, który jest stricte o Jerzym Kuleju, nie pokazujemy jego całości życia, jest to jakiś fragment, tak jak z Bogami zresztą było, nie? Że tam mieliśmy po prostu drogę do przeszczepu, te parę lat wyjęte i według twórców, opowiadając o kilku latach, możemy po prostu tak naprawdę skupić się i opowiedzieć o tej postaci. Mówiliśmy już o relacji bohatera z tym tytułowym, czyli Jerzym Kulejem granym przez Tomasza Włosoka, a co można zdradzić o relacji z jego filmową żoną, czyli Michaliną Olszańską? No imponujące to było, bo oni bardzo się tak świetnie dograli i Tomek był bardzo długo w treningu i tak samo Michalina uczyła się, też była w treningu swoim tanecznym, więc mój pierwszy dzień zdjęciowy to była taka ich wielka, wielka scena tańca. To było bardzo imponujące. Naprawdę zachowywali się bardzo zawodowo. Mieli niezwykłą kondycję i wszystkie sceny, które mam z Michaliną, były niezwykle urocze. To jest świetna aktorka, fantastyczna. Więc takie obcowanie z aktorami, gdzie zaczynają działać te wszystkie, bo to już nie o to chodzi, powiedzmy tekst i żeby to w miarę wyglądało, ale po prostu pytanie jest, jak mówimy ten tekst, co robimy, gdzie się wspinamy, bądź też gdzie schodzimy na dół. To jest już wielka przyjemność, taka żonglerka. Emocje będą dla widzów? Emocje będą na pewno, to na 100%. Zapraszam serdecznie i na Kuleja, i na Kleksa. To jeszcze właśnie wspomnijmy o Kleksie, bo jeszcze w tym roku czeka nas część druga. Tak jest, druga część Kleksa. Pamiętam, że robiliśmy obie części naraz, więc oczywiście gdzieś tam w pamięci mi się miksują obrazy z jedynki, dwójki. W drugiej części bardzo dużą rolę gra Janusz Habior, z którym teraz skończyłem zdjęcia w jednym serialu, więc mamy taki moment, że w zasadzie non-stop gramy ze sobą. Jeśli chodzi o drugą część Kleksa, to Kleks pojawia się w świecie realnym i dla Kleksa zaczynają się schody, bo troszeczkę kleks nie wie, jak działa świat realny, więc mam takie wrażenie, że może być to element niezły komiczny. A tytułowy wynalazek, co można zdradzić? Chodzi o postać Filipa Golarza, który generalnie jest wynalazcą i nie mogę tutaj zdradzić w jakich okolicznościach, ale już nie jest członkiem Akademii, więc tak naprawdę zbliżamy się do tej postaci i do wszystkich jego wynalazków. Zapraszam wszystkich na kleksa do kina. O nowych filmowych rolach z Tomaszem Kotem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A my powracamy do Państwa propozycji. Muzyczna Poczta UKF. Wakacje od poniedziałku do czwartku, od 13 do 15 w Trójce. Muzyczna Poczta UKF, czyli Państwa muzyka na Państwa antenie, czyli w programie Trzecim Polskiego Radia. Czekamy na maile i telefony 22 7 3 UKF@polskiradio.pl. No i teraz utwór, który chyba wszyscy znają. Moje imię Beata, poproszę piosenkę Mobiego, Dlaczego moje serce czuje się źle. No, bardzo bliska jest mi ta piosenka. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Does my heart feel so bad? To Moby w Muzycznej Poczcie UKF. I kolejna propozycja mailowa, tym razem prośba o Billego Idola, Eyes Without a Face. no human grace. Your eyes without a face. Eyes Without a Face w muzycznej poczcie UKF i Billy Idol. 22 i 7 trójek. Witold, chodzi mi o utwór Down in the Valley grupy Artwood. Zamawiam go, bo to jest wspomnienie bardzo miłe mojej młodości. Down in the valley. Down in the Valley i Artwood z muzycznej poczcie UKF 2027 trójek lub UKF@polskieradio.pl. To może teraz czas na mailową propozycję od pana Krzysztofa. Dzień dobry, proszę o jakiś utwór Roberta Planta dla mojej żony Jagody w dniu imienin. Kochający mąż Krzysztof. Robert Plant i Big Log w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, klasyki, ciąg dalszy na naszej antenie. I do poczty powrócimy po serwisie.